Book 2 75 75 75 ابداء الاسباب 1 Iets verklaren deel 1 Iets verklaren 1 لماذا لا تأتي Waarom komt u niet? Waarom komt u niet? الطقس سيء جدا. Het weer is zo slecht. Het weer is zo slecht. لا أأتي لأن الجو سيء جدا. Ik kom niet omdat het weer zo slecht is. Ik kom niet omdat het weer zo slecht is. لماذا لا يأتي؟ Waarom komt hij niet? Waarom komt hij niet? هو غير مدعو. Hij is niet uitgenodigd. Hij is niet uitgenodigd. هو لا يأتي لأنه غير مدعو. Hij komt niet omdat hij niet is uitgenodigd. Hij komt niet omdat hij niet is uitgenodigd. لماذا أنت لا تأتي؟ Waarom kom je niet? Waarom kom je niet? ليس معي وقت. Ik heb geen tijd. Ik heb geen tijd. لا أأتي لأني ليس معي وقت. Ik kom niet omdat ik geen tijd heb. Ik kom niet omdat ik geen tijd heb. لماذا لا تبقى؟ Waarom blijf je niet? Waarom blijf je niet? ما زال علي أن أشتغل. Ik moet nog werken. Ik moet nog werken. لا أبقى لأني لا زال علي أن أشتغل. Ik blijf niet omdat ik nog moet werken. Ik blijf niet omdat ik nog moet werken. لماذا صرت تريد أن تذهب؟ Waarom gaat u al weg? Waarom gaat u al weg? أنا تعبان. Ik ben moe. Ik ben moe. أنا أذهب لأني تعبان. Ik ga weg omdat ik moe ben. Ik ga weg omdat ik moe ben. لماذا صرت تريد أن تسافر؟ Waarom vertrekt u al? Waarom vertrekt u al? الوقت صار متأخرا. Het is al laat. Het is al laat. أنا أسافر لأن الوقت صار متأخرا. Ik vertrek omdat het al laat is. Ik vertrek omdat het al laat is. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.